دی چې سر دې سم زغوسو او شولې عذبه الله. نو دیو جنا قران کریم ذبیحون ابناکم یستحون نساکم وفی ذالکم ذالکم کی چیت اشارہ دے ذبح الاولاد تئی بلاون کو مان امتحان سر دے اور ذالکم کی اشارہ دے نجات من فرعون نا نو بے بلاون کو مان نعمت سر دے مان دا آیات دادا وہی زیاد کا وخنا جینا کم جخلاس مکڑتا سے من آل فرعون دا فرعون اینو نا سے وفی ذالک مبدی کی بلاون امتحان دے یا بلاون نعمت دے طرف طرف ستا سن عظیم دے لوی عظیم صفت دے دا بلاون وفی ذالکم بلاون من ربکم عظیم بلاون عظیم من ربکم. دویم نعمت ذکر کئی دویم نعمت چے پا دریب مانی متاسو پوری ستلائی دشپی بر اسرائیل وطلی ری سار سے پیراؤن میں بنی اسرائیل چشوئی نشتا آلہ وئی فوج راجہ مچ پوشلے شل زروش پکی شلا کا فوج راجہ مچ سار چے رنائی کے دلا چے روستے ہو قتل یو گردو ندی زکر چے دا ہو پکی شلا کا فوج خلق شے نرے گردو ندی غبار دے اچت دے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو انا لمدرکون منگ را گیر کلشو موسیٰ علیہ السلام تو کلا چر نشی را گیر دلے انا معی ربی زما سر رب دے سیاہ دیم زلے جماعت بلار سمکی درب تا چراور سیدا اللہ موسیٰ علیہ السلام تو حکم کانی زلی بیاسوا کل بہرا پر یا مسا مانے دا دربو وہا دریب چیوان لاغین دولس چینی روان شولی او دولس چینی دا دیو جلالی چی بنی اسرائیل دولس قومونو چی هر یو قوم پا سعی سعی خپل خپل اللہ رو مای روان شی و شولی چی دا دیو منز کی اختلافات رانش خجی دی پا دریب پوری وطن دی بحر دا مراد دی بحیره قلزم وسنی زمانہ کے تب بحیرہ ابو خالد ہوئی بحیرہ ابی خالد فدغ درے بان چکل پورے وطل پیراور راور سے دا وزیران ہوتے ویلا خلق پورے وطل سچل کو اگے ویلا سن لارشتا اگے ویلا اللہ وی رازی درب کے ورگڑ سو پوج ٹول درب میں شو اول و آخر اللہ دریب تو ویلا راشے بد دریب راگے پولے غر کرو زین بنی زین پیراونین چھو دریب پا سر مائی روان شو نو باجی با بیخ مائی روان شو نو پیراونی سر تراوخے جو سر تا جکل پیراون راوخے جو نو پیراون چھ کلمات شروع کرو داد یری کلمی وی کلمات شروع کرو فکر دشا سورتی یونس راوالا وی آیات نمبر نوی پوشل خبر مانی نوی نمبر آیات کی وئی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوشل خبر مانی خجی دو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری مستل بنی اسرائیل پر درے باندھے فاتباهم فرعون و جنوده ورپسی ولگی راغب سے فرعون و داغی لخ کر داولی ولگی بغیر دا وجد زیتی نواد و دا وجد تجاوزنا حتی ازاد رکه الغرق تردی پوری چرا گیر کا غلق غرکی دلو غرکی دلو را گیر نو چکل اگر کے دور آگے ادرکہو ذکر کرے فکر نشا تردے پورے چر آگے دے درا فراؤن راگی کا تردے پور چر آگے پیراؤن در دریب دریب راگی کا شیخ اکبر ابن عربی یو کتاب دے خصوص الحکم اغیر کلی دی چی فرعون ایمان راوڑ دے لیکن دا قول دے مخالف دے قرآن نا امام شعرانی لکھ دی چی دا دست دے تو کتاب دے شیخ اکبر کی دارگ محقق دوانی رسالہ لکھلا پی ایمان فرعون چی ایمان فرعون راوڑ دے و دے مانی مولا لقاری رد کڑے دے ملا لقاری خپل رسالے دا نمی خیرے فرد العون من مدعی ایمان فرعون فرد العون امداد و تختے دا دا مدعی دا ایمان فرعون چاچ دعوی کرے دا چی ایمان فرعون راوڑے دے نو پا داغینا عون دا اللہ تختے دا لے دے اور دا واقعی شیخ القرآن سے نیل السائرین دو سو اوے صفحہ کی دا واقعی ذکر کرے دا دی فرعون کلمہ ویل حتی اذا ادرکہ الغرق تر دے پورے چراگیر کدیل اگر کی دلو ادرکہو دسے نا چھ آلے الغرقہ فرعون خلاشوے نا ادرکہو راگیر کدیل راگیر کدی فرعون در دریبا اگر کی دلو ویل فرعون آمن تمہ ایمان راوڑے دے انہو بشک شاندار ہے لا الہ نشت مددگار اللہ الذی سوا دہا غزاتنا آمنت بھی بنو اسرائیل چی ماندہ وڑے پاگے مانی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین فرعون مود جماعت المسلمین وانا من المسلمین جماعت المسلمین کی فرعون ہم دے اللہ تعالی آل آن جبریل را گئے دریب نے خٹ را واغستا اپر اخلقی اولا کی خود رو دی سوڑی نا خوش خوش خبر روزی دا سوڑی اولا بند رکھا آل آن وسی مان داوڑی وقد آسیت قبل اتانا فرمانی کولا مخیدن وکنت من المفسرین طویل پسات گرونا دریب بیر تا غفا کر کہ ساتھی ہوا تلا بہر بیر آو دریب چپے راوار تو وہ چیتا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تیویلا وی فرعون مر لے اگیو نسے بل فرعون گرس آوا کل مل کے دو نہ دے دا چی تو زان گلے کڑے دے فرعون وج نہ ماشولے بنی اسرائیل یہ رو لو سڑے چوئی گیا اگر ارس نہ بے ایری معمولی چیز نہ میری گی فکر دے سب اغل دی فرعون ہے جان گلے کڑے دے وہ شو دے خبر مانی نو بس موسی علیہ السلام را گئے وہ بیان الاستین لو گزار ور کم یہ دوبرے پر مینس کے لو گزار ور کڑے ہاں جو گزار لو ور کا بنی اسرائیل یو بدل خدا کو جس ہے مر لے ہا گے ون کر اللہ وی و انتم تنظرون تاسو گوری د شمل کے بر کے دل عمل کے دل انگولی دا دا فرعون کس پر نہ خود دے درے کہ ولی کہ کس پات شویل بنی اسرائیل بو ویل وچ فرعون او گدا سارا کہ تا بل مل تا وت لی فکر دے سو وہی زیاد کا و فرق نہ شمون جدا کو پتا سمان درے با درے بم جدا کو بہر قلزم پان جانا کم ما خلاص لیتا سوا غرق نامن غر کہ فرعون اینا پان تم تنظرون تاسو تا قتل داغی غر کے دوتا فغشیہم من الیم ما غشیہم سورہ طہٰ کی راجی عجیب غند کی ڈوبی دلیو کنا یو روز چار چار سال گئی وہاں چار خلی کی ریو کو بڑبوکی کا ول او چا چگی اس تلے چالا سن پور تکڑے چا خی پور تکڑے پہ یو بد حال کی فغشیہم من الیم ما غشیہم او چا دک کشان حالت اللہ پہ بوش تلے را ولی کنا یہ سڑے پستر گو تگور چا خدا سنگار کرو وہ شل خبر امانی جوئی زوادنا موسیٰ اربعین لیلتن دا توتیو تمہید دے درم نعمت تا دریم نعمت توتیو تمہید دے. موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ وعدہ وکڑا دا وعدی ذکر دا دا موسیٰ لپس دا دا موسیٰ علیہ السلام لفظ قرآن کریم کی اوصل شبک دیرش تفصیل دا دے وعدے سورت آراف آیات نمبر یوصل او دو سولیخ راوڑا ہوئی آراف یوصل دو سولیخ خجی التو گوئی تفصیل دوا دے دے تفصیل دوا دے وادنا موسیٰ من وعدہ کرد موسیٰ علیہ السلام سلاسین لیلتن دا دیر ششپو واتممناها بعشرین منگ دا دیر شپی پورکلے پلس نورو باندے پتمم میقات ربی پورش لوز دا لوز دا رب دا دو اربعین لیلتن سولیخ شپی سولیخ شپی برابر شی متولیخ شپی وادوا دے دا چیلوائی چیلو باسا نو پی چیل کے بس دکے آسمانی کتاب جی دے وائی چیلو لو فکر رسو منگو دا کال چیلے چار سکے اگر کوا خود روجی را چیل چوبا سے نو ثواب پر ریون کین دے چ ریون خار تو سڑے ہوئے پتے کے لیے ثواب دے ہوشی پلان کی مرکز تلاڈن دے کے ثواب دے ہوشی پتے کے ثواب نشتا دا چولیخ پہ اس قرآن تو بس قرآن تھا یہ روزہ قسم کال چولیخ تو رضو ارادہ تھا دا چولیخ رض ٹول قرآن تو باسا دے قرآن کی وہ پیدا رہا ہے کہ چولیخ تو رضو کہ اللہ تھا تو قرآن سے دیکھی آسمانی کتاب بتس دیکھی موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ چولیخ تو رضو کی کتاب اور کر تو رہا تھا تو چولیخ رض قرآن تک اللہ قرآن اوکھے قرآن تو اوکھے یوزلی زمنگ دلتا جماعت تراغلی سے تبلیغان لائے پی خبر نہ نوی والا چیرتا جماعت کے ناس تڑے رکھا ہوئی کلگا مزمنگ پی جماعت کی بے ناصر مجھے درس کا ہوں منگلاو ناس تو خلق کئی تقریباً سو چلور گھنٹے پینزو گھنٹے ناس تھے مولی صاحب درس کی دے درس خلق ناشتے ہوئی نا نا دگا ناشتہ نہیں ہو لیکن کم ناشتہ سویا ہوئے وہ چھ ناشتے کیا نا مالرب دے پویا کا چھ قرآن تا ناشتے جماعت کی ناشتے تو ناشتہ نہیں ہو اب جیسے میلوک شاہ ناشتے تو ناشتہ ہے جیسے ناشتے آس سے سر تکی والی کی دا ناشتہ دا اور تسبیح کرتا اس رہی اب چھ دے قرآن تا ناشتے قرآن کے مسئلے اس دکی دا کوئی ناشتہ نا ناستا خواستی کی دارا کل کل وائی جب کور کے تعلیم کی گی کنا منگیاو جی کی گی تعلیم کی گی چنگ تعلیم کی گی قرآن منگا بیانو دا قرآن خلقاو گی وی نانا دغا تعلیم دا تنویو کنا آغا تعلیم تا تویو چا دا زید ابن ارقم پا کور کے دا منگو آو سیر بلکل صحیح خبر دا دا زید ابن ارقم پا کور کے پزائل اعمال تعلیم نو کوو زید ابن ارقم بکور کے مولانا الیہ صاحب صرف جوان دیو نا مولانا زکریا صرف جوان دیو نا دغ وقت خواہ رہا نو فضائل اعمال کم دیکھی نکلے ہو فضائل اعمال خود دا وقت نو نکلے دا زید ابن ارقم بکور کے تعلیم دا قرآن کے دا تعلیم دا قرآن کے دا نو منگویو صاحب آغا تعلیم چھتا زید ابن ارقم بکور کے دا آغا تعلیم دا قرآن کریم انہوں دا قرآن کریم پہ ہر کور کی تعلیم شروع گئی ہر کور کی اور شل خبر مانی اور زان تعلیم دا یو کتاب تا موے ہوئی بلکہ تعلیم چوے ہوئی نو تاثر قرآن کریم دا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دا بکورنو کی شروع گئی وہی زیاد کاوہ وعدنا موسیٰ چمنگا لوز کرے دا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیتن دا سول اختشبو سمت تخست ملعجلا بیتا سنی ولی اس خیلرا من بعدی پس دا موسیٰ علیہ السلام دا تلونا موسیٰ علیہ السلام چکو ہی تور تلارا اتا اس خیلی ولی و انتم ظالمون اتا سیوی مشرکان ظلم پر ماندو شرک سرا سخینے ولی الہ جوڑ کڑے ہو لی قلت عقلیہم عقل نوخا دا بیقل خلقو جی دا جی سخیزم گا خدیر پخپ اللہ سے جوڑ کوئی دا جی خدیر ہے مشرک سڑا ڈیر کم اکل مشرک نہ خیر نسبتاً خیخا مشرک ڈیر کم اکل ڈیر دا پیس نہ پوئے گی پخ پلّہ سے جڑ گی وہ دبا دبا بارے پخ پلّہ سے جڑ گا ادا جی ضرور ٹک پٹک اور سمجھتی بابا نے قلت عقلہم دویم دا عقیدہ ساتل چ اللہ پاک پد اس کی حلول کڑے حلول حلول کڑے رے بس من چ اس کی تا آواز کو دا رسل کا خدای تے منگا آواز کڑی نو یاد کا آواز چ منگا آواز کو موسی علیہ السلام سرت بھائی نے لے تن چول اختشبو بے ونی ہوتا اس خلرا پس دا موسی علیہ السلام دا تل نو انتم ونی ہوتا اس خلرا الہ بس دا موسیٰ علیہ السلام نے تاسوئی ظلم کون کی شرک کون کی بے منگ معافی اکڑتا اس طرح بعد ازار کے رستا دینا دینا رستا میں معاف کرے ولی میں معاف کرے لعلکم تشکرون خام خواہ تاسد اللہ تابیداریوں کے شکر ادا کئی درم نعمت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب ورک دے چکلہ میدان اتحت پورے وطل نند جمعہ ورد تفرین کو خان سبق لگو نو بس کو کلچ میدان تیتا موسیٰ علیہ السلام پورے ہوتا نو دئی مطالبہ ہو کلچ ملے قانون پکار دے قانون نو دا قانون مناسب موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب ورکا کتاب نمبرات تورات دے والفرقان دا عطب دا صفت علی صفت دے او دا مبالغہ دا فرقان مبالغہ دا فارغ کی دا کتاب فرق را وستن کے مابین دا حق و دا باطل کے فرقان راضی پہ ماندہ نصرت سرخا فرقان ماندہ نصرت سورت انفال تاسیو سولی خیات روڑو او شل خبر مانی دا لسم سی پاری اولنے مخ خجی ان کو تم آمان تم باللہ کے چلے تاسو ایمان روڑے پا اللہ مانے وما پا غصمان انزلنا چمگر آلے گلے پخ پل باندہ مانے یوم الفرقان مولا مانے کل یوم الفرقان پا رضا قرآن مانے وشلے منگو آپ پر ایم با فکر غلام جان وشلے غلام جان سلطان جان لائیوشان شہین ہے وی فرقان دے زیکی مانے قرآن ندے پا رضا قرآن مانے دا فرقان دے جے کہ مانا دا نصرت برے چوتے برے وما آغا سوچ منگرہ لے گلے پخپل باندہ مانی امال فرقان پورز بری باندے پورز نصرت مانی امال تقل جمعانی پاور ازمانی چو مخامخش دو ڈالی اللہ پا ارس مانی قادر دے ارس مانی قادر دے خوشل خبر مانی دا فرقان یو مانا نصرت دے دا فرقان مانا تورات دے او فرقان فرق راوستن کے وہ مابین دے کفر و دے ایمان کے امسا چے گزار کرا لاس تک سپن راو خوتا او پا شیعہ دین مراد دے موسیٰ علیہ السلام تا ودسی شریعت ورکرا جو شریعت پارقو بین الحلال والحرام یا دا فرقان نمراد دی شلیدل دا درے بوچے درے بوچ لیدا درے بوچ لیدا یاد کا وحش ورکڑا ما موسیٰ علیہ السلام تو کتاب الفرقان او جدائی را وستن کے دا حق و دا باطل اسمانی کتاب دنیا تا اللہ ولی را لگلے دے دا دید پار را لگلے کہ قسمون او پی کوئی نانا اسخار تصابون میرے پاس اکدے نالا علکم تحت دونا اسمانی کتاب اللہ دے پار را لگلے تا تو سملار بیمی زی پس سملار روان شئی تحت دون ہدایت حاصل کئی موسیٰ علیہ السلام واپس را گئے تفصیلی واقعہ با سورت اعراف کی رسترش وہی زیاد کا وہ قال موسیٰ جیو علیہ السلام لے قومی اخفل قوم تیار قوم ازما قوم انکم بے شکتا سے ظلم تم انپوس و کمتا سو ظلم کرے بخفل زانونو کلم ظلم کرے باتخاذ کم العجلہ پنیول استاس اس خیلہ را جس خیلہم الہ جوڑ کرے رہے وشل خبر مانی بارے اگ خالق تو دیکھیے چپ اشکال مختلف ہو منشے جوڑے اگ تو بارک ہوئی دا اللہ پسیبتن کی خالق و بارک راغلے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى بارئ جوڑون کے شکل اللہ فتوبو توبو باسے راو گرزئی دا توبے دا پارا دری شرط ندی یو توبہ دا پا آغا گناہ کے جب حق دا اللہ کی کڑی دا غی دری شرط ندی دا گناہ پریخو دل یو دا گناہ گمام گناہ بانے پخیمانا کے دل دعا پراتن کی زمانہ کی قص کول چدا گنا وزن کو درے اب کدم مخلوق پا حق کی نو سلورم شرط دا دے چدم مخلوق تا حق پل سپار دل پل حق سپار دل سپار دل دو قسم دی یا گل حق اور کول یا دا گل معافی گختل فتوبو راو گردے توبو واسے را بارے کمستا سے رفتا استا سے پیدا کون گیتا فاقتلوا انفسکم او اجنائی خپل ہم جنس فاقتلوا انفس انفس نمرا دے ہم جنس یو تیر ویرالا پا دے تیر کے دا چا چا عبادت دسخی کڑنو اویز زر خلق ملش لیکن دا قول صحیح ندے زکا صحیح دا چھ فاقتلوا انفسکم خپل زاننا خپل ہم جنس او اجنائی جی توری را اچھا دکھے چریو بلو جنو پتا علیکم قبولیت دا توبے وکو پتا صحیح سی جی خلق مڑنی سی اور چکل مڑشو پوشل خبر مانی مدی تو تا بنو ادا کوئی ٹولے مڑکڑ پوشل خبر مانی ننا دئی جام نہ تیار کرو وہ جلوتا کہ اس یو بل مڑکی چکل دئی توری اچا تک مسالے سلامت لباس تو بم قبول شنا اور پدی مائن دلیل دارست نے آیات دے مسالے سلامت ولستاپ خبر منگ یقین نہ کہو زمن تو غزم قبول شنا ہاں منگ تے اللہ راہ کارشی چمنگا اللہ وینو اللہ را تو جستا اس توبہ قبول ادا مسالے سلام اوے کسان کو یہ تور تے مسالہ کے بہت لا یاد کا وقت چویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا یزما قوما یقیناً تاو زیتے کڑے بخپل زانون مانی پنی ولستا دسخیلر الہا و تو پس راو کردے توبو باس الہ باریکم جوڑو ان کی ستازتا فاقتلان پسکم و اجنی خپل ہم جنسا ذالکم خیر لکم داغور استاز پارا اند باریکم پنی دا جوڑو ان کی ستازتا باندے نتلورم نعمت دار فتاب علیکم بس آسان والے راؤس پتا سے باندھے تابا پماند خف فسرا آسان والے راؤس پتا سے مانے پہ حکم دا قتل کے تاسو یوبل وجل خواللہ لمانے آسان والے راؤس دا غمر نبج شلئے وطابا علیکم بشکر اللہ چلے خاص کر توبہ قبل ان کے مہربان دے دا سلورم نعمتو ویز قل تم یا موسیٰ دا تمہید دے پنزم نعمت تھا اور تفصیل دا واقعی سورت آراف آیات نمبر یو سل پنز پنزوس رواڑا ہوئی یو سل پنز پنزوس خجل کا ذکر کئی یو سل پنز پنزوس کے وختار موسیٰ غرق موسیٰ علیہ السلام قوم ہو دخل قوم نہ سبعین رجولن اوے کسان لی میقاتنا زمانگ دلوز دپارا دا ایراد پلما آخذتهم الرجفتو کل جونیو دل زلزلے اوے لموسیٰ علیہ السلام اے زمان ربا کستافو خوے تابا حلاکڑ وے دل زمان دینا مخیو زمان دے حلاکڑے وے اے تما حلاکے پا اسمان جکارو کے بیوکو پخلق زمانگنا انہیا الا فتنتو کا نہ دے ہلاکت دے مگر ستا امتحان دے گمراہ کے پدی مان چالو چوگاڑے ہدایت کے چالو چوگاڑے تز منگا دوستے بخنو کے منگتا اور ہمراہ منو کے او تغور اید بخن کو نا دل توائی وی زقلتم یاد کا وش چویل تاسے دا ویون کی اغاوے کسانو چکلے کوئی تور دبوتلیو یا ٹول بنی اسرائیلو فکر دسا چکلے کتابیو لراور ناغلو واللہ لانا خضو بے قولکا ستا پا قول مانا منگا عمل نکو چلال اللہ کتاب دے تردے پورج اللہ منگوینو اللہ وی چی حازا کتابی دازمہ کتاب دے وہی زیاد کا وہ کل تم چیور تاسیا موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا چرے باور نکو استاد وینا دا وجنا نؤمنو ایمان لغوی پمان تصدیق ایمان لغوی پمان دا یقین ایمان لغوی پمان دا باور چرے باور نکو استاد وجنا تردے پوری چمنگ وینو اللہ جہرتن پڑا گوان دے پسونی اتاسل سائقہ اگر تیز آواز سائقہ قرآن کریم کی شپک جر آغلہ دے سائق راجی پر ماند عذاب محلق سرا سورت نیسا یوصل دری پانزوس حامیم سجدات دیر لسم واللسم زاریات و تلویخ سائق راجی پر ماند سوہید چگ سرا سائقا چگا بقرن اللس سورت را دیر لس سوائق راجی بیوشیتا عدب لفاقا آرا فیوصل دیسل ویخ سوائق راجی پا باند مرک سرا سائق من الموت زمر اتش پیتا اور سرد تور پینز دیسل ویخ کی راجی پسونی تاثر دا غچگی پانتون تن زرون تاسو قتل یو بلتا قتل او چگا دمائی رالا او بس را پریو تلی بے موسیٰ علیہ السلام دعا وکر اللہ جو نکلی سورۃ بقرہ کی رب العزت دا ذکر کری دی چی دنیا کی اللہ بیر تم مڑی جو نکلی بیر تم مڑی او دا دی سورۃ کی شپک زلی رازی یو خواب جن دی چا آخرت کی بخلق را جن دی کی گی ننا پا دنیا کی اللہ پاک مڑی را جن دی کری دی اولانا زیدہ دے دایا ولا نازل دے چھ بنی اسرائیل اوے کسان تو کوہی طور کے اللہ ملک اللہ بے جون دیکلا دا پنجم نعمت دے سو مباس نا کم بے ہمارا اوچھٹ کئی تاسی من بعد موتکم فست مرستا سنا لعلکم تشکرون خامخاتا سی شکر ادا کر اللہ تابیداری اوکی شپگم اوم نعمت ذکر کئی میدان تحت چکل پوری پوری وطل نو پروگرام دا سوری نو کوٹے نوے چترے نوے سخیمے میں بے ترپاول نو خدا اللہ پا دن چو سڑے غیرتو کی اللہ اخپل امداد کئی اللہ پا میدان اتے ہیں کے براغی باندے سور اوریز راوستلا اوریز بے پسر دا چترے پشانوا یو بنی اسرائیلی بچے دا بار تا تو جدا بشو یو ہی سا اوریز براغی سے جدا لارا خوراکی پروگرام نے اللہ علیہ وسلم من او سلوائے اللہ علیہ وسلم من ترون جبین یو من پا ماند عسل گبین میں پیرا کزیدہ گا بے خور درے ممانا دا من دا الخبز الرقاق پراتے برات دے وشل خبر مانی یا من دا امتنان نرے امتنان و احسان کولو تا اللہ پی احسانو کا یا من ویلے کی سمغتن حلوتن یو جاول بنا زلی دلگا جاول خوگا جاولوا خوگا جاولوا سلوا دیتا وی تویرے سمانا ویلے کی دا تابیز لگنے پا مرزانو مانی پی خوا دا احناس پا قول کی راغلی جی دا جمع دا واحد نشترے سلوا خلیل ویلے چی واحد دلی سلاوات دے سلاوات سلوا جمع دا عیسائی وی چرا واحد داد واحد لپد سلوا جمع سلاوا راجی سلاوا وزوللنا خجی منگ سو رہ کو علیکم تاسم الغمام اوریز اوریز ہم سو رہ کو نوم نعمت وانزلنا چا غوخلا او فراٹی دی بیر مزیدار سی زنہ دی دا اللہ انعامات دی چا کم سڑے پا دن مانے قربانی ہوئی کوکی نو اللہ اولا دسی دسی نعمتو نور کئی دنیا والاو باندے اللہ دا نعمتو نخوری. امام ابو یوسف ہی ورز ناس کو دا قضا پا وقت کے مخد بادام پراتو پیستا پراتا ہوئی جڑ لے. امام ابو یوسف تا چاور دا ولی جاڑے ویزا دا امام ابو حنیفہ سا ناستو ما ویز ما مور رالا وچکل مور میرالا وی ما تیویلا چی دی سلید خوان دا پا چگر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا دیر خوش خوش خبری وکلے زوید رالا بیکار رکو پلان کے چل دے پلان کے چل دے اگیو تیویلا تخب اکی گا ما دستا زوی تا زیو چل خیم چل زو تا دا بادام و دا پیستو و دا خوراک چل خیم دا دیو وجه زو تا دسی علم خیم چه دیکی و بادام خوری و پیستی بخوری. امام ابو یوسف رحمه الله چه کلا بادام و پیستی مخی تا پرتی و نوی جلده و ما تا دا خپل استاد اگر قول رایات شو کلا چرا اللہ پا دین مانه و سڑه غیرتو کی اللہ و لمن و سلواغونده کی نعمتونه ورکی بیدیتی سڑا ہمیش دا پار زلیل خواری دا ولی آگی دا خدای پا دین حس قربانی دا کڑے طول اولا دا سوچ کڑے دا چا کم کور کی با مڑے مڑے کی گی چا زبا چخورا ما پکر دا شر وی بیگا پا قبر غلطو مانے ما دیوا ما محراب و حلے و ما تا دا در بخلے ریدہ مڑا بیگا ما محراب پا لطو مانے واو چا ولی زمان دی ککلی کے مڑے لکی گی طول اورد دا خوراک دا مڑو سرکار دے. نو اللہ پاک بدا خلق سنگ احسان بدے خلق سو کی احسان اللہ دا آغا خلق سکی چی دا اللہ پا دینی سا قربانی ورکڑی فکر دا شا وانزلنا من راولا ولی ور علیگلی وعلیکم بتاسی من راولی گو بتاسی من المنت رنجبین و سلوہ مرزان اللہ وی ماو تیویل کولو خوری من تو یہ بات ما رزقناکم پاک دا غسن چما درکلی تا استا وما ظلمونا دی ظلم نو کڑپ ما باندے وما ظلمونا دا دی لفظ بدا سبانا نا کہو جو وما ظلمونا من ظلم نو کڑپ دا ایمانے دا مانا غلط ہے ظلمو کی دا وہ فائل لے دی ظلم نو کڑپ منگ مانے ولیکن کانوان پو سمی ظلمونا لیکن وہ بخبل زانون مانے ظلم کون کی ظلم سنکاو اگر منع سلوا چل اللہ راولے گن دیب کی ازدخار شروع کر ذخیرہ کولی شروع کر لیکن وہ بخبل زانون ظلم کون کی و از یاد کا وخبلنا چا منگولا ادخلو حاضر قریا ننوزے دے خارتا دے قریتا ننوزے دا دے قریے نم دے اریحا نم دے اریحا فوشل خبر مانی دویم قول اللہ چه دے آددی قریه نمراد دے بیت المقدس بیت المقدس تے مراد دے او دے چن نو تیو بیت المقدس یا اریحا تا دا پا زمانہ دو یوشع علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام دور کی نو موسیٰ علیہ السلام دور کی خوا اللہ تیویلی سورت مائدہ کی رازی یتیہون فی الارض دے با حیران و پریشان گرجی با میدان تیہ کے دے چھے نووتیو دا دے یوشع علیہ السلام دور یاد کاوشیوی لمنگن نوزے دیکلی تا پس خوراک کوئی دیکلی نحیزو شیو تم کم دے گیستاس کو غیر غدن پریمانا ودخول الباب سجدا ننوزے دغا دروازے دغا پھولی دے خار تا سجدن منقادا سجدن معنی منکڑوی انقیاد سرا دلتا معنی دی انقیاد تا کلچن نوزی دغا پولی تا نو سجدن تابیدار دن نوزی باب باب القریا یا دا باب نمراد دی باب المسجد دا جماعت دروازی دا چن نوزی نو تابیداری کون کن نوزی سجدہ و لگو یا دی کلی دروازه دا چن نوزهی و دیوال مانی چه ورداخلی گئی نو منقاد و تابیدار دا نوزهی و شول خبر مانی یاد کا وقت منگا ویلا ادخلوها ذل قریانا نوزر اکلیتا پس خوراک کوئی منہا دیکلینا رغدن حیث شیعتم کم دا استازخو خی رغدن پر ایمانا ودخلو البابا او ننوزر دروازی دا سجدن تابیداری کون کی منقاد او کل جلی کلیتا نوزی وقولو حتتن وقولو کلمتنا حتتن خبر گنا دیتن آگ کلیم کم کلیم مانی گنا رجی گی اکرم وئی دا قول لے چلا الہ الا اللہ دا کلیم دا یا مسئلتنا حتتن سوال زمانگ حتتن دے یا امرنا حتتن کار زمانگ حتتن دے حتتن حتتن کلمتن تہتو بہت زنوب آغا کلمہ دے جپاغی مانے گناہون رجی گی مفسرین وی دے مکلفو پلپس دے حتتن سرا وشو لکھا برمانے وقولو یوی حتتن حتتن مانا کلمتنا مسئلتنا حتتن سوال زمانگا حتتن کلمت ما پیدا دی کلمے کی دو پیدی دی دو پیدی یو پیدا دا آغا خلقو دا چی کم خلق گنانگارانی نغفر لکم خطایاکم بخن بوگتا سستا سے دا گناونو دویم پیدا دا آغا خلقو دا چاگا گنانگاران نئی وسنزید المحسنین زرد چی زید بکو سواب دا موحیدینو دنیکان خلقو سواب بنور سواب گورک کم خلق گناونا کڑی آگی تب اللہ گناونا ماب کی اگر چانا گناہ نیشی آگی سواب اللہ اچت کی جگ کی دے بنی اسرائیل اسے چلو کہ فبدل اللذین ظلمو قولا ظاہری معنی نہ صحیح کی گی دے وجن پہ معنی کی تاویل لے ظاہری معنی خدا چھ بدل کا خلق ظالمان وینا پہ غیر دہا گا وینا نہ چلی تے ویلے شوی وا بلا وینا بدل کڑے وا کم وینا چلی تے ویلے شوی آگے بدل کڑے نو بلا وینا بدل کڑے وا دا معنی خونے دا نفا بدل اللذین ظلمو دلت دو معنی دی یو معنی دالا چھ بدلا متضمن دے ماند اخذ لرا متضمن دے ماند اخذ لرا نو بدلا ماند آو گئی پس واغست او خلقو چی ظالمانو وینا پا غیر دہاغ وینانا قیل لهم چی دیتا ویلی شوی وا دیتا چی کمو وینا ویلی شوی لاغی نا غیر واغستا دا حتتن پا زیوی لحنتتن غنم غنم بوری بوری دا خبری شروع کردی اللہ پہ احسان ہو کو دے احسان پہ زیمان چہ حتتن وی وی حنتتن حنتتن غنم غنم غنم غنم وشلے دے وجنا دے غنم و بورو پہ مواد مانے دیر خلق دو کشی اگر دن پری دی بنی اسرائیل ان دن پری خودا پس واغستا خلقوی ظالمان وینا پہ غیر داغنا چی ویلے شوی دے تا دویم مانا دادا فبدلا پس بدل کا خلق جی ظالمان قولا وینا تم وینا چی دیتا ویلے شو آگے بدل اکڑا و اخذو غیر اللذی قیل لهم اخذ لفظ محذوب دے و اغسط پا غیر دہا وینا چی دیتا ویلے شو آگے یہ توائی انزال العذاب فانزلنا پس مغراول قال الذين با خلق باندي راوم لگ با خلق باندي چکم خلق ظلم و ظلم کڑو ظلم چتوی تبديل الادعيه الشرعيه دعاگان شرعيه بدلول پدی عذاب راولے گا تم پراول گے رجزن عذاب تراولے گے من السماء دبرنا رجز طاعون پراوے دوبا مرض پیرا گئے ریجز یو ناکار عذاب پیرا گئے ریجز من السماء عذاب دبرنا دا ولی پی عذاب راغ بے ماکان اب سکم سودا مان چلی فسق کو بدکار کو امین چر تو گر خرے لے وہ جلا پاسق دے مولان جی چر تو گر خرے لے وہ جی پاسق دے نہ پاسق آغا سڑم دے جسو گر خرے دام پاسق دے حرام خورم پاسق دے وہ پاسق آغا سڑے دے چ الفاظ شرعیہ بدلی دا سڑم پاسق دے چ ہتتن بجے ہنتتن وہی دسڑ پاسق دے جل اللہ منت السلام ان کا سلام تبارک یادل جلال والاکرام دادری الفاظ دا پیغمبر دی یو سڑے پکی وای حی علی ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام علیک یہ دسن پاسق دے دعا دا پیغمبر نے نقل نہ رکھ کے زان الفاظ شروع کی د زان الفاظ پہ دعاگانو کی ویل د دی وجن شریعت کی قانون دارے چ ادعیے ماسورہ دا نہ بدلے نو مدارک پہ روایت کی راضی چ عذاب کے لڑا گئے نو چلیر ذرا کسان تھے اللہ وجل یو دویم قول تفسیر زاد المسیر نقل کرے رہے یو واور پہ اللہ را خط کرلا اور پدے واور کے اوے ذرا کسان تھے مردار کرو ذکر رب العزت وائی فانزلنا پس منگ راولے کے پاک خلق ظالمان ریزم من السماء عذاب دبرنا دا عذاب میں پی ولی را ولی گا بیما کانو اب سوکون پس او دا غمانا چلی پیسک کو بدکار کو تفسیر قرطبی وی دا خو حال دا غچا دے چی قول بدلی نو چرنگ حالت باغ چی دا غچای چی اپعالم بدلی فیل او قول دوانا بدلی دا غسلی بچہا دی خوشول خبر مانی اتم نعمت ذکر کئی میدان تے کی چدئی کل پورے وطل تگیش موسیٰ علیہ السلام دوبو مطالبہ اللہ نہ وکڑا اللہ بلا ہو دے گی پوشولے اللہ تویل دا گٹ ہوا گٹ چی والا نو دے گٹ چلور طرف نو او دا ہر طرف نہ دری دری چینے روانے شولے نو تین چار بار دولس چینے روانے شولے او دولس چنے اللہ دیو جروان کڑے چ دولس قوم نو چ ہر قوم خپل چنے ترازی چ دے اختلاف نو پیدا کیگی او شلے یوزری بنی اسرائیل ڈرامہ شروع کڑا وے موسی علیہ السلام چ دے گٹ نہ دا او براوی اس تے دا گٹ تابع ہو دا بلی گٹ دے دراو بس اللہ پہ نعمتوں نو کی بے پیغمبر پوری اعتراض نہ کہ پیغمبر مان اعتراض نہ کہی یوزل موسی علیہ السلام پاگا گٹھ مان جامع کے خودلے لمبلے یوزل گٹھ روانہ شو موسی علیہ السلام وے سوبی ہجر وہ گٹھ جامع میرا وڑ جامع موڑا گٹھ منڈی وے جامع روانی کڑی موسی علیہ السلام اور پسے روان دے گٹھ مخ کی روانہ دا بنی اسرائیل مینس طور ور سے اشارہ دیتا دا گٹھ دا موسیٰ علیہ السلام تابع نہ دا جیم ضرر موسیٰ علیہ السلام تو دار سو جو موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ادورت مرض دے پرسو خصیتیں کی پرسو دے دا ذکر نہ شریک نہ لام بھی گٹھ چکل لاڑ جامی یہ اڑے موسیٰ علیہ السلام پس لاڑ پیزا ہو احسن صورتن خیستہ شکلے ہو اگٹھ مانے الترابان دیکھو پتر ہم جامی سنگے اوڑی دی پوشل خبر مانے دلتا لفظ عین دا غلط دے عین لفظ قرآن کی اتل لفظ دے راغل ما دے سلوش پیتا عین راضی پہ مان دو قوت ناظرہ سرا العین بالعین سورت مائدہ پینز سلویخ عین چینی توی من باقا سورت کاش پگاتے عین خالص یقین تو عین الیقین سورۃ تکاثر وم کی راضی بل عین راضی عین الجنہ چن دا جنت عین تو سما سلسبیلا سورۃ الدہر اطلس کی راضی دا عین بل معنی دا حفاظت او صفت اللہ دے خدا اللہ صفت دے عین حفاظت دا اللہ پہ صفت کی رازی سورہ طہٰ نہ درس کی داغا تم نعمت دیوائی و ازیاد کا وقت استسقا طلب دو بو کے طلب دو بو استسقا وے لکی طلب دا بارانا طلب دو بو تا فکر دشا استسقا یو طریقہ دارا جد ہر فرض مانزن روس تا دعا کے چل اللہ بارانو کی دائم و طریقہ دارا دائم و طریقہ دارا جد جمعے پا خطبہ کے دعاو کی دو مت طریقہ در مت طریقہ چو میدان توجہ دعا ہو کے نو چلو رمت طریقہ لائے چکل میدان توجہ نہ التے دور کا تو منز منزان لگے یا منز پہ جماعت مانے کے نو چکل پہ جماعت دے منز کو نو قبلے تر تمخ کا اللہ سچت کر سے اور دعا شروع کر اللہ مسق غیثن مغیثن مریعن مریعن نافعن غیر دوار عاجلن غیر عاجلن اللہ مسق عبادک و بہیمتک و انشر رحمتک و احی بلدک المیتا دا دعا ہوئے وہ شل خبر مانی زو اولنو کلنو کے استسقا زیتا جوتا لما خلق ناشتی ملاو توائی چا دا دعا ہوئے وئی رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے زبنگا رب من عذاب لری کی منگے ایمان را وڑے دا دعا ہے ما تیرے رو دا دعا خو دا ابو جہل دل دعا دا ابو جہل دل ویل رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون او شل خبر مانی کلا کلا دی وے وے دی کنی مولین ندی منگ ولاو سیوا تیرا خدای سے کدا مولین ندی نور میوی نہیں خلک ٹول پہ بنا خوری وہی دئی مولیاں میری خود سے وقت نے گرا گلی مولیاں نور نو بس ٹول خلک چمولیاں فکر دشو یو سڑی تا دا استسقا دعا نا معلوم یو سڑی تا برا دعا نا معلوم پیغمبری تا ہیچ نہیں معلوم وای جی دا مولا دے نا کم سے کم چی دے بولا دا خود سے پیغمبری سے معلوم ہے کنا وہ شو لخبر مانی دا پیغمبر طریقہ لائے چی دا دعا واللہ مسق غیسن مغیسن مریعن مریعن نافعن غیر دوارن عاجلن غیر عاجلن رو باران بنکی دا الا یو گرگوٹے شہید ابھی نراوڑا دا کوئی توار تھا نو کوئی تو چوار تھے چ بارام بڈیر سو نو بے بے کوئی کی غپے والے چ ہر گٹھ بلاس لور لگا شہید ابھی کان راویم باران بڈیر سو نو بے بے چکول راجی راجی جی تو جڑئی بانگو نہ کرے جڑئی ملا بسر تحسین شروع چ موبین تور سے دے برس سے بانگو نہ شروع منگ جی مولین نو کہ چرتا مولین ہوئے تو پیغمبر طریقہ وہ تو معلوم ہوئے او کہ قصدن دا پیغمبر طریقہ پری دی بیا خود سر مولا دے منگ وے پیغمبر طریقہ وہ تیار دا نوا مولین نو او کہ قصدن پری خودی نو دا عالم نو دے دا جاہل دے قصدن دا پیغمبر طریقہ وہ لے پری خود دے اور شو لکھا برمانی دے دا سمعلوم لس سورتون لینڈی خبر مانی او تکڑا سڑے باغ چتراوی منٹو تراوی وکڑے دا ڈیر خیستا ملا دے کافر ملا دے کافر ملا سم شیر یو زیا کے یو امام بس منگ ولاڈو خو ملا مائی نور دے ہم یعنی شل رکعت تراوی مکمل وہ منٹوں کے وقت اور تراوی چخلا سے ماؤت دے تراو سغر کا سدا منز دے وہ شرمو یو کو منز مانے زان خلا سول دی جیسے منز کو ان کے زب خلا شما اور یو دا مانزن زان خلا سول دی منز نہ زان خلاص کرنا داخل جکم تراوی کئی دید مانزن زان خلاسی دا عبادت نہ جد زان خلاسو بری ثواب نہ ملاوی گی ثواب کو پاگ سے ملاوی گی جب تب آگے مان زان خلاس کے تو خود سویرے تھا اوشل خبر مانی او دے طویلے کی دعا من الحی الحاضر جواندے سڑے جواندے سڑے استا پر دعا اگواری یہ تو وسیلہ ویلے کی بے دعا الحی الحاضر دا بالکل درست حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے نبی علیہ السلام ویلو یا او خیا اے اورورا کل جتو عمرے یا حج للاڑے نو لا تن سنا فی دعا ہے کہ چمنگ ور دعا کی یار نہ کی منگ دعا ہوشل خبر مانی نو دعا غختل دا حی الحاضر نا دا وسیلہ دا جائز دا لیکن دا وسیلہ جی جدا مڑے میں وسیلہ دے ہو غائب میں وسیلہ دے ہو پلان کے دے ہو زواد پازی لدی دا خلق تیروزی ہوشل خبر مانی یاد کا وقت اس تسکا چ طلب دو بو کہ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم دا پارا پا میدان تیہ کے تو سویل منگئی دری بوہا ویاسا کلہ جر پا مساستا مہندہ گٹا گٹے ہوا حال فانفجرت اوبت روانش راگر دولس چینے عینن چینے اس نتاشت عینن دولس چینے خجی دی سورت کی وئی فانفجرت سورت اعراف یو سلش پیت کی وئی فان بجست دلتا مقام مقام دا نعمتون دے نعمت دیتا ہے جو دیری اوبروانی اور سورت اعراب کی اولنی وقت چھ معمولی اوبروانی تلے فن بجستا زیم زیم اوبروانی شلے لگی لگی اوبا سورت اعراب اولنی حالت بیان کرے رہے اور دلتا مقام دا نعمتون دے مگر دیری اوبیزی کے فن فجرت روانی شلے ناغین دولے چنے قلع لیما عالم بند عرف سرا یقیناً پہ جان دلے او کلو اناس ان ہر ڈلے اوناس بند دو سوباک سر دے کلو اناس ان ہر ڈلے منہم کلو اناس ہر ڈلے مشرب ہم گدر خبل مشرب زید ابو زی گدر اللہ تیر کلو خرئی وشرب اس کے میں رزق اللہ درکا واللہ اللہ چلہ کم شے درکڑے رہے ولا تاسو مگر فریزم کی مبصرین فساد کو ان کی لا تاسو عیسیان کے خپل مانا دا فساد دا عیسیان کے خپل مانا دا فساد دا اور مبصرین کی فساد دے بند کلام کے تجرید دے تجرید تجرید دی تو یو دو لفظ نہ پہ یو مانا مان راغلی دے یو لفظ کیا کا مانا وہ نکی دلتا تاسو مانا فساد نہ کہو بلکہ منگو مگر دے تاسو پدیزما کی مفسدین فساد کہو ان کی یوزل دی ویلا بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا دا یو قسم خوراکونه دی اور روان دی مڑزان دی پراٹی دی ترنجبین دی دا قسم را بدل کا نور راکھا پکار داو چھے دا زیادت سوالے کڑے وے چھے دا تو عام دی پا خپل حال مانے اللہ دے نورم زیت رائے دیوال ننا دا تو دے تو عام نور صبر نکو دا لرش نور درا کرش نور کم دے من بقلے ہاتھ ترکاری گانے رزم کی سائحا بادرنگ او میں ہا اوگا غنم وعدہ سے ہا پی وعدہ سے ہا مسور او نسک او بسولیا پیاز دا سے جنرال پکارے داولنے سے چی بقلے ہا دے دا جامع دے دل حرارت والبرودت والرطوبت والیبوسا اب کی طول پراتے دی بقل عام ترکاری دوئی دا دویم قسم چی قصائحا بادرنگ دی نو بادرنگ بارد دی رتب لامدن دی و یخم دی سادی شرازی وئی زیو زیت لارما وشولے سڑے سم لولے لکھے تا بادرنگ رکھو مالچہ داوری ویلچہ قائصے حکم کرے ویچہ لگے اتسو قدم مخی لارنو جو پام میں ہوکا پا قبر مانے معشومان ناسا میتیزی بکھو ویلچہ داوری ویلچہ قائصے حکم کرے جلگ مخ نور راڑو چھ پامو کہ جوندے سڑے رہی سار کلو کھاوو ما چھ داول قیس حکم کڑے فرماو ول چھ دے قیس بی دو بالکل ثواب دے دہو ناشنا ناشنا کارن دی عجائب دی وے ورلما قیس تمیر قیس دی ادری چھ زون تہ پوسنا کوما حوالہ ٹولا بتا دا سڑے نے ول دا بادرنگ ول ور کول من جانب دبر داول دی ودرا تے ول زان ز قاضی دی ما ڈاکٹر ہے میں ڈاکٹر دے تپ کتابوں کی لکھی نو بادرنگ دی اخری چبر ناشتے بکور قاضی ما ڈیر تجربہ کار سڑائے ما د مور او د پلار یو ارمان د ارمان ایک چاندې پورا کړه مور او پلار چې کله بچو ته غوسه شي او توای په قبر و میته میتهږي وکي چې ته د پلان کې کار نه کی دا د قبر میتهږي د مور او پلار ډېر خوخي دي خو هیڅ په عمل نه کړه امام شومان دل چې بچو لا شپ د قبر میتهږي کوي خجی وای ما ته ژوندې سړی خو دا ولې وای دا خو یو چل وشو یو سڑے ورکسو پلوان ران چی دی سر سڑے ورکسو خزا اس پاتی دی خیسی تس چلو گا وی خزا میں بل سری تولا پا کوجدن و نکاہ کرا من چی دی شپی نکاہ ترلا پا مانگو که زور خواون دی را ورسو وی خلق ران چی وست چلو گا زور خواون دی را گا وی ماد دیل جتا سو لکسا ورو کسی کتاب گو رو وہ کتاب چ میں کو تو ہدایت میں وہ کہتا ہے ہدایت کی لکھلو چھے المبقود کالمیت وہ رکشوے سڑے دا سڑے لکا مر چھے وہ ماہوے لکھ دا سڑے چھے وہ رکشوے دے دا جو اندینہ دے دا خخ کی دا مر دے چھے دا خخ کو با دینا بخلاش وہ شو لکھا ورمانی وہ دا کسی بھی سے چھے میں ٹولے اوپر ماہوے لستانون سا دے جزمانم قاضی منصور ابن موسیٰ وہ شل خبر مانی دا زمانم وہ قاضی وی لی مرغتن و امار سے خیال ہو چا قاضی نسی کبوتر سی قاضی منصور ابن موسیٰ وی من وی لیکی گی من تا امار چا من نسی ریتل سی وہ شل خبر مانی سور وے لگی شپیلے تے ماج شپیلے نہیں سی پونگے سی لگا کسر نفسی کیوں کنا ایبن وے لگی کی زوی تے ماج چ زوی نہیں سی بنت سی لگا زوی کے لکھان تکبر دے دو چ لور دانا جوڑ شندا وخی حاجی مو وے لگی غٹو یختو تھا وے ماج چ غٹ یخت نہ سی پشم سی او سی وے لگی کی دیر سے تے ماج دیر سے سی پانچ دس سی وہ مخ کے نمو قاضی منصور ابن موسیٰ نمو اس میں نم گرزل کبوتری تلفوک بنت پشن پانزدہ دا میں نم دے کبوتری تلفوک بنت پشن پانزدہ دا میں نم دے نو قصہ وے لیکی بادرنگ ہوتا او بادرنگ چی دی دا بارد دی یخ دی او رتب لام دی دی او دا درم چکم پوشل خبر مانی و پوم ہا دے نو پوم چرے دا ہار گرم دے او وچ دے اگو غنم او دا بل چرے چلورم چلورم لپس دے و آد سہا مسور دی مسور یخ دی خو وچ دی ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 3 شفیع